มองไปสนนั้นที่หัวใจเต้นรนแล้วมันเต้นแรงจนทนแทบไม่ไหว คนที่ชอบกำลังจะเดินผ่านไปถ้ายังใช้สงสัยว่าฉันถ้าจะบ้า อยู่ตรงนี้ทำกรรมผู้คนมากมายแต่ว่าในใจของฉันฉันรู้สึกไร้ค่าม ันแค่ชั่วพริบตาก็เลยผ่านไปแค่ไม่อยากนึกแล้วต้องมาเสียใจเสียน้ำตา เบื้องบนเจ้าขาได้โปรดช่วยหยุดเวลาที่มันกำลังวนไปแล้วเราไม่ได้ไม่ขาก็เด็กผู้หญิงยังเราชอบสุดการตอนที่เรามีให้กับเราขึ้นไปวันนี้ต้องหัวใจต้องกดข้างในเดี๋ยวเรามา วิ่งออกไปส่งสิ่งไหนที่ทุกอย่างง่ายก็รักตรงมา ก็เด็กผู้หญิงยังเราชอบสุดการตอนที่เรามีให้กับเราขึ้นไปเหมือนฉันได้ไฟลุกช็อตข้างในเกินห้ามทัน ขอโทษที่จะเป็นอย่างนี้ต่อตัวฉัน แค่เด็กผู้หญิงเธอคงไม่ว่าอะไร ฉันจะดีแสนดีแค่ไหนคงจะลอยลับไปถ้าเราไม่ได้ทำ ยืนมือคว้าไปสิเราลองดูสักคนเอื้อมือไปเดี๋ยวคนละไม่ต้องห้าม จะข้ามันได้และเติบโตให้มาฉันปล่อยให้ใจกระโดดไปหาเธอนะคนดี เบื้องบนเจ้าขาได้โปรดช่วยโดนให้คำนั้นพูดว่าชอบฉันชอบฉันมาสักทีก็ได้ครูยิ่งยังเราชอบสักการต่อยเวอรี่ให้มันคงเพียงไปชุ่มชื่นหัวใจจนไปทุกครั้งที่พบเจอ มุ่งไปข้างหน้าอยู่เสมอก็พอใจไม่รักเลินเออ ก็เด็กผู้หญิงยังเราชอบสักการต่อยเวอรี่ให้มันคงเพียงไปถึงต้องวิ่งตามจะสักเท่าไรไปหาเธอ ฉันก็คงต้องยอมทำได้เพื่อเธอเสมอ ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงน่าเสียด าย คง